ezaleli yango ya biso e baninga bokamwa te ezaleli ya biso tozali se moto bae tobanda e ezaleli yango ya biso e ba mama baninga bokamwa te ezaleli ya biso tozali se moto bae Jase balingani sala e mama Miki Victorine balingani sala e mama Eta Josephine balingani sala e mama Celeste Nagina balingani sala e mama Luna na bijou e balingani sala e mama Esona Lucie balingani sala e mama Balingani sala e mama Oh la munyeme ya okeja La munyeme ya okeja Mineme pende mikesani Mineme pende mikesani Minema no mikesani Minema no mikesani Oh la munyeme ya okeja La munyeme ya okeja Mi kesani, mi ne mano mi kesani.